به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آنچه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و او عزیز و حکیم است. مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می کند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و او به هر چیز داناست. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز 6 دوران آفرید، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. آنچه را در زمین فرو می رود می داند و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه از آسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود و هر جا باشید او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست. مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به سوی او باز می گردد. شب را در روز می کند و روز را در شب و او به آنچه در دل سینه ها وجود دارد داناست. به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده خود در آن قرار داده انفاق کنید، زیرا کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگی دارند. چرا به خدا ایمان نیاورید در حالی که رسول او شما را می‌خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است، پیمانی از طریق فطرت و خرد، اگر آماده ایمان آوردنید؟ او کسی است که آیات روشنی بر بندش محمد نازل می‌کند تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است. چرا در راه خدا انفاق نکنید در حالی که میراث آسمان‌ها و زمین همه از آن خداست و کسی چیزی را با خود نمی‌برد؟ کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند یکسان نیستند. آنها بلند مقام‌تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند و خداوند به هر دو وعده نیک داده و خدا به آن چنجام می دهید آگاه است. کیست که به خدا وام نیکو دهد و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند و برای او پاداش پر ارزشی است؟ این پاداش بزرگ در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند و به آنها می گویند بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها زیر درختان آن جاری است. جاودانه در آن خواهید ماند و این همان رستگاری بزرگ است. روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می گویند نظری به ما بیفکنی تا از نور شما پرتوی برگیریم، با آنها گفته می شود به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید. در این هنگام دیواری میان آنها زده می شود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب. آنها را صدا می زنند مگر ما با شما نبودیم؟ می گویند آری، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار مرگ پیامبر را کشیدید و در همه چیز شک و تردید داشتید و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در برابر فرمان خداوند فریب داد. پس امروز نه از شما فدیهی پذیرفته می شود و نه از کافران و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان می باشد و چه بد جایگاهی است. آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گناهکارانند؟ بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند. ما آیات خود را برای شما بیان کردیم، شاید اندیشه کنید. مردان و زنان انفاق کننده و آنها که از این راه به خدا قرض الحسنه دهند، این قرض الحسنه برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند. کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند. برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان. و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، آنها دوزخیانند. بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخر فروشی در میان شما و افسون طلبی در اموال و فرزندان است. همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می‌برد، سپس خشک می‌شود به گونه‌ای که آن را زرد رنگ می‌بینی، سپس تبدیل به کاه می‌شود و در آخرت عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی. و به هر حال زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست. به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است. و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند آماده شده است. این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل عظیم است. هیچ مصیبتی ناخواسته در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد، مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسان است. این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده ای تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. همانها که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل دعوت می‌کنند و هر کس از این فرمان روی گردان شود به خود زیان می‌رساند نه به خدا، چرا که خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است. ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می کند بی آنکه او را ببیند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم. بعضی از آنها هدایت یافتند و بسیاری از آنها گناهکارند. سپس در پی آنان رسولان دیگری خود را فرستادیم و بعد از آنان عیسی ابن مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم و در دل کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند ما بر آنان مقرر نداشته بودیم، گرچه هدفشان جلب خوشنودی خدا بود ولی حق آن را رعایت نکردند. از این رو ما به کسانی از آنها که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از آنها فاسقند. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن در میان مردم و در مسیر زندگی خود راه بروید و گناهان شما را ببخشد و خداوند غفور و رحیم است. تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و تمام فضل و رحمت به دست اوست، به هر کس بخواهد آن را می بخشد و خداوند دارای فضل عظیم است.